15 rozdziału, wiersz 27. Druga księga Mojżesza, rozdział 15, wiersz 27. Przy wieżu Elim, gdzie było 12 źródeł wody i 70 pal. I tam pod wodą rozłożyli się obozy. I z Ewangelii Mateusza. Piąty rozdział Ewangelii Mateusza, wiersz pierwszy i drugi. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich. I jeszcze przeczytajmy z psalmu 32. Psalm 32, 8 wiersz. Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył rano, a oko moje spocznie na Tobie. Za to, że Ty jesteś naszym dobrym pasterzem. Ochraniasz nas, otaczasz opieką i prowadzisz właściwą drogę, ale również zaopatrujesz nas. Dziękujemy Tobie za ten dobry czas, który teraz możemy mieć razem. Zebraliśmy się po to, ażeby usłyszeć to, co Ty chcesz nam powiedzieć. Chcemy Cię prosić o działanie Ducha Twojego Świętego, żebyś Ty dotykał naszych serc, żeby te rozważania, które teraz będą, nie były tylko rozważaniami teoretycznymi, ale żebyś Ty, Panie, przez Ducha Twojego dotykał naszych serc i żeby to głoszone słowo oddziaływało na nasze życie. Prosimy o ciszę, o pokój, żebyś Ty uspokoił też nasze umysły, nasze serca i żebyśmy byli zdolni odebrać to Słowo od Ciebie. Prosimy Ciebie, Panie, o Twoje obfite błogosławieństwo. Amen. Amen. Panie Jezu, chcemy Cię prosić o to, abyśmy, jak śpiewaliśmy, abyś nam podniósł nasze serca, zniósł nas rzeczywiście do Twoich myśli, jakie masz o swoim zgromadzeniu. Panie Jezu, daj nam tej łaski, prosimy Cię o nią, aby i ten kolejny dzień mógł nas wprowadzić właśnie w Twoje myśli. Dziękujemy Ci za dzień wczorajszy, dziękujemy Ci za to, że przemawiałeś do nas, ukazując nam powagę naszego pielgrzymowania, abyśmy postępowali właśnie godnie, jak przystoi na powołanie nasze. Chcemy Cię prosić, Panie Jezu, byśmy to urzeczywistniali z wszelką pokorą i łagodnością, znosząc jedni drugich w miłości. Świadomości połączenia na wieczność, jakie Ty sprawiłeś, Panie Jezu, jako jedno ciało i jeden duch. Prosimy Cię, Panie Jezu, w tej świadomości pomóż nam i zależności od Ciebie chodzić i żyć. Dlatego chcemy Cię prosić teraz na ten czas, abyś właśnie prowadził nas we właściwości Twoich myśli, aby to było rzeczywiście według Twoich myśli, nasze rozważanie, abyś Ty tym kierował, Panie Jezu, by Twój lud mógł zasiadać u czystych życia wód, niesfałszowanych przez nasze własne ja. Chcemy Cię prosić, Panie Jezu, abyśmy się Tobie teraz mogli dać używać. Dlatego daj też wszystkim, też nam, ucho do słuchania tego, co chcesz nam powiedzieć. Zawierzamy się Tobie, Panie Jezu, i oddajemy. Amen. Amen. Amen. Panie Jezu, zawsze przy okazji, kiedy jesteśmy razem, prosimy Cię o Twoje prowadzenie i Twoje pouczenia. Kiedy czytamy Słowo Twoje, to widzimy Ciebie jako tego nauczającego. I to nie raz, tylko ciągle na nowo, na różnych miejscach. Ty bez przerwy powtarzałeś słowa, które odbierałeś od swojego Boga, aby pouczyć, aby przynieść je zgubionemu człowiekowi. A później widzimy sługi Twoje, apostołów, którzy czynili to samo. Ciągle na nowo głosili i nauczali. I Panie Jezu, kiedy jesteśmy dzisiaj znowu na tym miejscu, chcemy Ciebie prosić po raz kolejny, abyś Ty raczył w nasze serca wkładać swoje myśli dla naszego zbudowania, pokrzepienia i napomnienia. Prosimy Cię raz jeszcze o Twoje prowadzenie, Twoje błogosławieństwo. Amen. Amen.

Wczoraj dużo mogliśmy słyszeć o tej jedności w tym ciele Bożym i też o tym, jak to jest Bogu ważne, też jakim duchem możemy tą rzecz realizować, to zachowanie tej jedności. A dzisiaj w tym 7 wierszu jeszcze czytaliśmy o takiej sprawie, że tu napisane jest, a każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Tu widzimy, że jedność nie oznacza, że każdy jest taki sam, każdy potrafi jedno i to samo, co ten inny był w stanie uczynić. Tu napisane jest, że każdy otrzymał tą łaskę według miary daru Chrystusowego. To znaczy, że jest w tej jedności także różnorodność. Tak jak w naszym ciele, każdy członek naszego ciała jest trochę inny, ma też różną funkcję, aczkolwiek pewne rzeczy też się powtarzają. Tak jest i w ciele Chrystusowym. Każdy ma pewną różnicę w darze otrzymaną. Ale też to jest wielką radością, ponieważ napisane tutaj jest, że każdemu. Nikt z nas nie może tutaj powiedzieć, ja nic nie otrzymałem. Nikt z nas nie może powiedzieć, ja jestem niepotrzebny. Ty jesteś potrzebny, bardzo potrzebny. Tak samo ty, siostro, jesteś potrzebna, bardzo potrzebna. Każdy z nas jest potrzebny w tej jedności. Oby też każdy z nas naprawdę sobie to mocno do serca zapisał, że jest bardzo potrzebny. Czasami spotyka się wierzących, którzy mówią, no cóż, ja już poradzę. Starsi czasami myślą, ja już nic nie mogę, no nawet nie mogę już przyjmować gości do siebie, nawet już nie potrafię czytać tak dobrze, albo przeczytać czegoś, ale często te członki ciała Chrystusowego, które myślą, że są już tak mało potrzebne, są bardzo, bardzo ważne w różnych relacjach. Też wy, siostry, jak czasami myślicie, jak teraz troszeczkę to zastosuję tę myśl, że wy może tylko, tak jak się to mówi, tylko zajmujecie się waszymi dziećmi. To jest bardzo wielka służba. Jest ona wykonywana w ukryciu. Jest powiązana z poświęceniem, z niejedną ziemską rzeczą, ale te rzeczy ziemskie, tak jak i nasza praca doczesna na tej ziemi, to wszystko możemy oddać w ręce Pana. Ja tą rzecz teraz zastosuję, ja to wiem, ale ta myśl jest mi teraz taka cenna, ponieważ niepotrzebnie niejeden wierzący często się tak zasmuca samemu sprawami, które właściwie Pan nam dał. Chcemy też po prostu każdy na swoim miejscu, tam gdzie Pan nas postawił, wypełnić naszą rolę, aby do tej jedności dążyć w ten sposób, czy w tej myśli tej różnorodności, która zawiera się w wierszu 7. Od 7 wiersza rozpoczyna się fragment do wiersza 16. Fragment, który odnosi się do wczorajszego wiersza 4, którego rozważaliśmy. A więc jest jedno ciało i jeden duch. Tu pouczenia, które właśnie od 7 wiersza następują, mają w tle, jako podłoże właśnie, tą jedność ciała i połączenie właśnie przez jednego ducha, który jest spójnią tego ciała. Myśli te rozpoczynają się, jak już brat teraz wspomniał właśnie, i ta myśl tu jest na pierwszym planie, że każdy po prostu członek ciała, to wynika z tej jedności, że wszystkie członki stanowią jedność, dlatego każdy członek ciała Chrystusowego, czyli każdy prawdziwie wierzący, jest tym narzędziem też dla Pana, jest tak samo tym użytecznym, który otrzymał dar łaski według miary daru Chrystusowego. To musimy widzieć, jest jedność, ale też różnorodność, jak brat wspomniał, ale nie umniejszona jakaś wartość, czy coś w tym rodzaju. Po prostu każdy ma dar, który otrzymał właśnie dar łaski. Zauważmy, po pierwsze, trzy takie myśli mi się nasuwają, że jest to łaska. I to często wprost zapominamy, stawiając nas na pierwszym planie. Ale pamiętajmy, że łaska sprawiła to czy owo, że mogę to uczynić, czy mogłaś, siostro, czy bracie. To jest Łaska, nawet sam apostoł Paweł w 3 rozdziale, w 8 wierszu, postrzega siebie, że mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych została okazana ta łaska. Druga myśl to jest miara według daru Chrystusowego. A więc to, na ile Pan przydzielił komuś jakiś dar, te dary znajdujemy w 12 rozdziale Koryntian, w 12 rozdziale również do Rzymian. I dla odróżnienia, jak dojdziemy do 11 wiersza tego fragmentu, będziemy widzieć dary, które nie każdy otrzymał. Specyficzne dary, do tego dojdziemy. Tu mamy podkreślone to, że każdy z nas dla właśnie jedności wyrażenia też i ciała i współdziałania tych członków. Te myśli jeszcze będą przed nami. Ta miara Chrystusowa to jest mądrość Boża, to jest mądrość Chrystusowa, która według zdolności przydzieliła każdemu tą miarę, czyli ten dar w danej po prostu mierze. Że to się odbywa według zdolności też naturalnych, to mamy przy talentach w podobieństwie pokazane. To jest Mateusza 25, możemy sobie to krótko zobaczyć. To jest ukazane właśnie Mateusza 25. Kiedy mamy podobieństwo o talentach, 15 wiersz, i dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1. I tu mamy to zdanie, każdemu według jego zdolności. To jest to uzdolnienie naturalne, które każdy z nas posiada, i w to Pan Jezus daje dar, według tej miary, według swojej mądrości. Według też wyważonego podejścia do każdego z nas, ale każdemu coś po prostu dał. To jest bardzo ważne. I trzecia myśl, która się tutaj nasuwa, to jest to, że Chrystus jest tym dawcą. I to może być dla niektórych na przykład być może nie do końca jasne, ale jeżeli otworzymy na przykład właśnie 12 rozdział do Koryntian listu, mamy też ważną rzecz, która jest pod innym kątem tam widziana troszeczkę, ale żebyśmy to widzieli. 12 rozdział listu do Koryntian i mamy 4 wiersz, a różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. Tu mamy podkreślone Ducha. Nie ma jakby tu w pierwszym momencie widzianego Pana, ale wiemy, że przez Ducha Świętego, który zstąpił na ziemię, którego zesłał Pan Jezus, właśnie te dary w mocy Ducha pochodzące od Chrystusa są używane. Tu w 12 rozdziale to Duch jest tą mocą, tą czynną mocą, która te dary jakby uruchamia, która te dary wprawia w czyn. Ale to wszystko pochodzi od Chrystusa. To musimy widzieć, miłowani. Że Chrystus jest tym dawcą, a przez Ducha się to odbywa po prostu w praktycznym, czynnym wykonaniu. Przecież nie widzimy miłości właśnie Chrystusa do swojego zgromadzenia. To On się troszczy o zgromadzenie. On daje każdemu dary dla dobra wspólnego wierzących. To jest ta miłość i troska, którą Pan Jezus ma w stosunku właśnie do swoich. Dlatego obdarza każdego z nas darami. Jemu możemy być za to wdzięczni. Tak jak słyszeliśmy, ten 7 wiersz mówi nam o tych darach. Potem mamy wiersz 8, 9 i 10. W zasadzie kontynuacja tego 7, mamy końcówka 8 wiersza i ludzi darami obdarzył. I następnie 11 wiersz, który nam to dalej rozwija i on ustanowił jednych apostołami i tak dalej. I ten 8 wiersz jest tutaj cytat z psalmu. 9, 10 są takim jakby wtrąceniem poza tematem tych darów, natomiast są rozwinięciem pierwszej i drugiej linijki tego 8 wiersza, czyli tego cytatu. Wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców, jest w naszym tłumaczeniu. Niestety jest to praktycznie we wszystkich polskich tłumaczeniach niefortunne tłumaczenie, bo jeśli to się odnosi do nas, to my nie jesteśmy jeńcami, jesteśmy tymi, którzy są wyzwoleni, jesteśmy, tak jak mamy w Galacjan 5 rozdział, 1 wiersz, Chrystus wyzwolił nas, natomiast jeśli On by wiódł za sobą jeńców, to ci jeńcy nadal są jeńcami, nadal są tymi, którzy są zniewoleni. I Dobre tłumaczenie tego mamy, w zasadzie jest tu użyty ten sam cytat, który mamy w Księdze Sędziów w 5 rozdziale. Piąty rozdział, 12 wiersz, druga część. Powstań, Baraku, i teraz te słowa, i poprowadź w niewolę tych, którzy ciebie w niewolę prowadzili. Jeśli byśmy to do naszego wiersza odnieśli, poprowadź w niewolę, czy możesz zniewolić tych, co ciebie do tej, czy to, co ciebie do tej pory zniewalało. W zasadzie tak ten wiersz powinien brzmieć, czyli on zwyciężył niewolę. Ta niewola w tym wierszu jest jak gdyby spersonifikowana i ona jest przedstawiona jako cecha, która nas zniewalała, czyli jest zniweczona. Zwyciężyłeś niewolę. My już nie jesteśmy zniewoleni, jesteśmy wolni i ta kolejna część, ludzi darami obdarzył, to się odnosi właśnie do nas. I to jest rozwijane od 11 wiersza. I to samo jest, bo tu jest cytat z psalmu 68, co mamy w naszym odnośniku. Tam jest ten sam błąd w tłumaczeniu i to w zasadzie powinno być tak, jak mamy w Księdze Sędziów, czyli to, co ciebie zniewalało, ty to zwyciężyłeś i to nad nami już nie panuje. Jesteśmy wolni. I potem 9 i 10 wiersz odnoszą się, wstąpiwszy na wysokość, mamy, a to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi? Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. Czyli widzimy, że tutaj mamy przedstawionego Pana Jezusa, który wszystko we wszystkim wypełnia. I my nie jesteśmy już w tej niewoli, nie jesteśmy tymi, którzy byliśmy zniewoleni przez te cechy, które... Też jeśli spojrzymy na te pierwsze wiersze, które wczoraj rozważaliśmy, gdzie mamy cierpliwość, pokora, łagodność, znosząc jedni drugich w miłości. Jeśli byśmy wzięli przeciwieństwa do tych słów, to jest właśnie ten nasz stan, w jakim żyliśmy, w jakim żyje dzisiaj ten świat. My jesteśmy od tego uwolnieni i Słowo Boże w tych pierwszych wierszach pokazuje nam to, w czym my, do czego jesteśmy przysposobieni i jak powinniśmy właśnie żyć. Jest to fragment, który często jest dosyć skomplikowanie tłumaczony, ale myślę, że to można najprościej powiedzieć w ten sposób, tak jak ten cytat z Księgi Sędziów, o którym Szymon mówił teraz, mówi o po prostu o zwycięstwie Baraka nad Seserem. A więc jest to opis zwycięstwa. Jeśli to czytamy w psalmie 68, znowu opis tego, jak Bóg pokonuje swoich wrogów, czyli właściwie wrogów Dawida. I tutaj także jest to odniesione do naszego Pana, który pokonał wroga, pokonał szatana. A więc ten, który zniewalał ludzi, sam został pokonany. Wiemy, że on jeszcze działa w tym świecie. Tym niemniej ten wyrok skazujący zapadł. Albo też, jak sam Pan powiedział też, że ten, który pokona mocarza, dopiero może jego dom ograbić. Czyli sam Pan, ten, który pokonał szatana, można powiedzieć, teraz wyrwał z jego ręki tych, których on miał w niewoli. A więc ten cytat po prostu daje nam wyobrażenie tego, że byliśmy zniewoleni przez szatana, tak jak czytamy na jednym miejscu, że szatan zmusza do pełnienia swojej woli. Ci, którzy są w Chrystusie, są uwolnieni z tej niewoli, mamy wolność w Chrystusie. I teraz tutaj czytamy, wstąpiwszy na wysokość, to oczywiście oznacza, że zanim Pan Jezus zmartwychwstał, no to oczywiście wcześniej musiał umrzeć. Zanim wszedł do nieba, oczywiście musiał najpierw zejść na ziemię. A więc nasz Pan wcześniej zszedł na ziemię, był złożony w grobie, potem powstał z martwych, ożył, wstąpił do chwały i można powiedzieć, myśmy razem z Nim wstąpili. Jesteśmy jakoś zmartwychwzbudzeni teraz, Bóg nas takimi widzi. I mało tego, że pokonał szatana, to jeszcze dla nas żyjących teraz na tej ziemi dał to wyposażenie, żeby, tak można by powiedzieć, na tym terytorium wroga, bo ta ziemia ciągle jest pod dzierżawę, można powiedzieć, dana mocą ciemności. Szatan, diabeł jest ciągle Bogiem tego świata. A więc my, działając w tym świecie, potrzebujemy tego Bożego wyposażenia. I tym są właśnie te dary, o których słyszeliśmy, są po to, żeby pokonywać tę moc ciemności. Ludzi darami obdarzył. Gdyby nie śmierć Chrystusa, gdyby nie Jego zmartwychwstanie, nie byłoby darów. Jest to jeden z kilkunastu, przynajmniej tyle naliczyłem, kilkunastu skutków śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, jakie możemy zauważyć w Biblii i doświadczyć w naszym życiu. To jest między innymi to, że są dary duchowe na tej ziemi, na tej przeklętej ziemi. Możemy doświadczać Bożej obecności. To jest właśnie skutek śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Ten ósmy wiersz kończy się ludźmi i ludzi darami obdarzył. To jest, jak wiemy, rozwinięcie do tego wiersza siódmego, czy podsumowanie. I gdybyśmy wrócili jeszcze do tego na chwilę, do wiersza siódmego, tu widzieliśmy, były pokazane takie trzy myśli, ale można jeszcze i czwartą tą myśl tutaj w tym siódmym wierszu zobaczyć, ponieważ pierwsze, to jak słyszeliśmy, że dana została łaska każdemu, czyli nikt nie może powiedzieć, że nie może czegoś uczynić, bo ma daną łaskę, to jest raz. Drugi raz, druga myśl to jest ta, że Chrystus właśnie obdarzył nas darem, jakimś darem i my ten dar mamy, tylko trzeba go używać. I co do stosownie do daru, to jeszcze jest taka boczna myśl, że my nie możemy też myśleć o sobie więcej niż wierzymy. I to jest ujęte w liście do Rzymian w 12 rozdziale, w 3 wierszu, że nikt nie może myśleć o sobie, że ja mam tyle darów, że mogę wszystkie używać. Jest stosownie do wiary. Tam jest wyraźnie pokazane, że człowiek nie może myśleć za dużo o sobie, bo Bóg rozdziela dary i Bóg według list do Koryntian, 12 rozdział, jak jest tutaj odcinek, 11 wiersz, według Bóg rozdziela dary tak, jak chce. Czyli Pan Jezus rozdziela dary jak chce każdemu. To nie jest od nas zależne, że ja mam taki dar. Nie. Chrystus rozdziela, Pan Jezus rozdziela dary każdemu jak chce. I to musi mieć też na względzie. I dlatego tutaj ten ósmy wiersz kończy się i ludzi darami obdarzy. Czyli nie my się darami obdarzamy, nie my mamy umiejętności, tylko te umiejętności wynikają z tego, że Chrystus nas darami obdarzył. I zaczyna się właśnie, tak jak już tu było te pierwsze powiedziane, ten ósmy wiersz, cały już był, można powiedzieć, tak dokładnie wyjaśniony. I wchodzimy teraz, jakby znów rozwinięcie pierwszej części tego wiersza ósmego w dziewiąty wiersz. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Tu nie chodzi o zasadzie, o śmierć Pana Jezusa, że został złożony w grobie. Tu chodzi o śmierć, ale śmierć zwyciężyła to wszelkie zło, czyli szatana. Pan Jezus zwyciężył śmierć, bo jest napisane, a gdzie jest żądło śmierci Twojej? I po prostu tu chodzi, że nie to, że złożony w grobie, tylko że te wszelkie moce ciemne zostały zwyciężone przez Chrystusa. I Pan, i tu już te moce nie panują. Pan Jezus je jakby obezwładnił, czyli Pan, wszelka moc jest w rękach Chrystusa. Ponieważ Pan Jezus dokonał zwycięstwa, został zmartwychwzbudzony. Potem, kiedy został zmartwychwzbudzony, został mocą Bożą, możemy powiedzieć, został wzięty do nieba i stamtąd ludzi obdarza darami. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że będziemy chyba z tym zgodni, że tym pierwszym darem jest Duch Święty sam. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, w ogóle Jan Chrzciciel, kiedy chrzcił, mówił: ja chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie przyjdzie, będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Chrzest Duchem Świętym odbył się już w dniu Zielonych Świąt, kiedy Duch Święty stąpił na ziemię. Natomiast chrzest, czyli zesłanie sądu, chrzest ogniem dopiero nastąpi. Ale chodzi o to, że Duch Święty sam jest tym darem. Kiedy słyszymy Piotra w Dziejach Apostolskich w trzecim rozdziale, mówiącego do Żydów, to on mówi słowa następujące. Co prawda akurat w tym wierszu nie mamy słowa dar, ale obietnica, ale w następnym mamy. To jest drugi rozdział, przepraszam, 33 wiersz. I tu mamy też mowę właśnie o wywyższeniu Pana Jezusa, za cierpienia śmierci. Pan Jezus został wywyższony. Wywyższony, mówi Piotr, wtedy mocą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie. A więc ta obietnica Ducha Świętego, po zesłaniu Ducha Świętego została dana Panu Jezusowi i On zesłał go. A w wierszu 38 już widzimy, znajdujemy słowo dar. A Piotr rzekł do nich: upamiętajcie się, niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. A więc widzimy, że Duch Święty jest darem, tym pierwszym darem, który został nam wierzącym dzieciom Bożym dany. Cudowna rzecz. Myślę, że my to mało podkreślamy. Ja tak osobiście dość często to powtarzam, że my zapominamy, że Duch Święty jest na ziemi pośród nas. Bóg, Duch Święty. Tak jak Pan Jezus był na ziemi i ludzie Go widzieli, oglądali i słuchali, jak żeśmy sobie przeczytali ten jeden wiersz z Księgi, z Ewangelii Mateusza, że Pan Jezus usiadł, przyszły tłumy, a On mówił, oni Go słyszeli. One Go słyszały. A teraz Duch Święty mówi do nas, przemawia. On ma, spełnia wiele funkcji i dotyka nas. Te dary Bóg teraz zsyła kolejne. Dla budowania. Słyszeliśmy, że ten fragment kończy się na 16 wierszu. I tam jest właśnie mowa w tym 16 wierszu o budowaniu ciała Chrystusowego. Aby to ciało rosło, budowało samo siebie. To znaczy jeden członek buduje drugi członek. Jeśli tak mogę jedno słowo wyprzedzające powiedzieć. Ale jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Mianowicie na taką, że te dary są różne. I akurat chciałbym przywołać dar mówienia językami, dlatego że chciałbym zacytować jedno miejsce z listu do Koryntian z 13 rozdziału. Jednym z darów, który był, który się skończył, to chciałbym też powiedzieć, już nie ma mówienia językami, daru mówienia językami, ale apostoł Paweł w 13 rozdziale mówi: choćbym nawet mówił językami obcymi, czy ludzkimi i anielskimi, i dalej czytamy, a miłości bym nie miał. Podstawą, podłożem wykonywania wszelkiego daru, który nam zostaje dany z łaski, jak żeśmy słyszeli, który Bóg nam udziela, jest miłość. Jeśli bym miłości nie miał, jestem jak cymbał brzmiący albo miedź brzęcząca. A więc Słowo Boże, na początku chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że jeśli mówimy o obdarowywaniu nas przez Pana darami, to pamiętajmy, że podłożem tego musi być miłość. Gruntem, na którym tymi darami będziemy usługiwać, musi być miłość, bo inaczej nie ma, nie będzie to miało żadnego znaczenia. I jeszcze jedna myśl, Kiedy czytamy, jak Bóg umieścił w ciele członki, to czytamy, on umieścił te członki jak chciał. Obdarowuje też Bóg darami, jak Pan Jezus darami, jak chce. A więc jeśli otrzymałeś jakiś dar od Pana, to go przyjmij i wykonuj. Chcę podkreślić jeszcze jedno słowo w wierszu 8, że napisane jest i ludzi darami obdarzą. Bo tu można byłoby napisać i członki swoje darami obdarzą. Myślę, że Duch Święty tutaj świadomie też użył to słowo ludzi, ponieważ właśnie człowiek, ludzie są tymi, którzy do tego doprowadzili, że tutaj powstała ta niewola. I to człowiek był tym, który był najbardziej zniewolony, aczkolwiek całe stworzenie przez ten jeden czyn Adama i Ewy zostało do tej niewoli wprowadzone. A teraz tu napisane jest właśnie ludziom dał dar. To ci, którzy byli tym największym łupem i tym największym narzędziem szatana tu na tej ziemi, wprowadzania tak wielu zła, to tym właśnie dał nasz Pan dary, aby udokumentować swoje zwycięstwo nad szatanem. Coś podobnego się stanie, gdy Pan Jezus pochwyci swój Kościół, to też to się stanie tutaj w powietrzu, na tej ziemi, na tej sferze, na której, jak czytamy w liście do Efezjan właśnie w 6 rozdziale, tam właśnie działają Jego demony, jego słudzy. I teraz 9 i 10 wiersz jeszcze. Słyszeliśmy już, że to jest myśl wtrącona. Dlaczego to jest myśl wtrącona? Ponieważ czytamy w wierszu 8, że Pan Jezus wstąpił na wysokość, więc wstąpił do nieba. I teraz Duch Święty uchwyta się tej myśli i mówi dalej, jeżeli On wstąpił na wysokość, no to najpierw musiał wstąpić. I to jest jedna z myśli zawierających w Starym Testamencie, która już proroczo pokazuje to, że Pan Jezus miał stać się człowiekiem. Co właśnie zawiera wiersz 9, dokonał na tej ziemi to dzieło i następnie znów wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa. To jest wiersz 10. Czytamy o tym w niebowstąpieniu Pana Jezusa na różnych miejscach. Czytamy na przykład w Marka 16, że Pan Jezus wstąpił do nieba, został wzięty do nieba. Hebrajczyków 4 rozdział, chyba 14 wiersz, jak dobrze pamiętam, jest napisane, że Pan Jezus przeszedł przez niebiosa. A tutaj czytamy, że został wysoko ponad wszystkie niebiosa, tam wstąpił. Są to różne aspekty tej myśli, tego niebowstąpienia Pana Jezusa. I teraz uświadommy sobie to. Na poprawicy Bożej siedzi prawdziwy człowiek. Już dzisiaj. Ten uwielbiony człowiek, Pan Jezus, nasz Pan, On siedzi po prawicy Boga. On jest tam. I to jest gwarancją także naszego zbawienia. Może warto tu podkreślić również, że mówimy o darach, ale przede wszystkim tylko te dary, bo to są dary duchowe, odnoszą się do ludzi wierzących. Marcin zacytował fragment z 25 rozdziału Ewangelii Mateusza, tam gdzie jest mowa o talentach, to ten fragment mówi troszeczkę szerzej, bo obejmuje również ludzi niewierzących, tak myślę, wynika to tam. Więc tutaj ograniczamy to tylko do ludzi wierzących. Drugi punkt, jeżeli chodzi o tych wywiódł za sobą jeńców, chciałbym jeden werset do tego odczytać, z listu do Kolosan, 2 rozdział, 15 werset. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim tryumf nad nimi. Myślę, że jest to odniesienie do tego fragmentu, możemy to odczytać. I trzeci punkt. Możemy zadać sobie pytanie, dlaczego tak naprawdę ludzie wierzący, otrzymując dary, dary ducha, służą? Dlaczego tak naprawdę służymy? Co jest motywacją? Po pierwsze, myślę ze względu na osobę, ten, który obdarzył nas tymi darami, ze względu na Pana Jezusa. Tak jak przeczytaliśmy w 7 wersecie, według miary daru Chrystusowego, czyli ze względu na Chrystusa. Drugi punkt, z powodu kosztu, z powodu ceny, jaką zapłacił Pan Jezus, ażeby nam te dary móc dać. Myślę, jest to również argument. I ostatni punkt, z powodu wpływu, jaki nasza służba, ta służba, którą wykonujemy dzięki darom, które otrzymaliśmy od Pana, może mieć na otoczenie. To będziemy rozważać, chyba w 12 wersecie, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania i do budowania ciała Chrystusowego. Jest wspaniałą rzeczą, jeżeli służymy i możemy widzieć, że Pan Bóg używa tej służby do budowania ciała Chrystusowego. Jeszcze jedna myśl do tego wiersza 8, do tego zwrotu powiódł za sobą jeńców. Słyszeliśmy już te inne tłumaczenie z Księgi Sędziów i myślę, że oczywiście tutaj zalicza się zwycięstwo czy triumf do tego, natomiast jest tutaj coś więcej, chodzi o coś więcej. Jeżeli studiujemy Stary Testament i dzieje ludu izraelskiego, kiedy walczyli z różnymi narodami, to nie zawsze, jeżeli zwyciężyli, nie zawsze brali jeńców. Można odnieść triumf na polu bitwy, ale nie brać jeńców. Tylko wtedy jest też to zagrożenie, że taki zwyciężony kiedyś się odrodzi. Dlatego tutaj Duch Święty dokładnie, gdybyśmy chcieli to zrozumieć, podaje nam zniewolił niewolę. Dokonał zwycięstwa, dokonał triumfu, ale wziął w niewolę, nieprzypadkowo tutaj ktoś przetłumaczył jeńców, wziął właśnie w niewolę te wszystkie moce, które człowieka zniewalały. Czyli one już nie zagrażają. W odniesieniu do szatana, który został zwyciężony w tym odniesieniu wiecznym, ale nadal jest niebezpieczny. Nadal może nam zaszkodzić, oczywiście nie w ten sposób, że nam zabierze życie wieczne, natomiast nadal może wiele szkody nam wyrządzić. Natomiast tutaj, w tym przypadku, chodzi o to, że zwyciężył, oczywiście odniósł triumf, tak jak przed chwilą słyszeliśmy, natomiast dodatkowo wziął w niewolę te wszystkie moce, które zniewalały. 9 wiersz pokazuje, że ta sprawa, czy to dzieło Boże, ma dwie strony. Ten medal ma dwie strony. I nie byłoby tego wejścia w górę, gdyby nie to, że najpierw Pan zszedł na dół. W tym wielkim uniżeniu, w wielkiej pokorze przyjął postać człowieka i jako ten właśnie najniższy zszedł najpierw, aby później wstąpić. Także Duch Święty tutaj nam pokazuje znowu jakby tą cudowną stronę dzieła Bożego, że nie byłoby tych wielkich rzeczy, gdyby najpierw nie uniżenie Pana Jezusa. Tylko krótkie uzupełnienie. W liście do Rzymian, 8 rozdział, jest napisany 37 wiersz. W tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Czy też, ile tłumaczenie mówi, jesteśmy więcej niż zwycięzcami. To na pewno jest i w tej samej myśli. Tu nie chodzi tylko o to, że ktoś tam jednym punktem wygrał. Tu chodzi o knockout. Tu chodzi o rozłożenie na łopatki. Tu chodzi o druzgocące zwycięstwo. I na pewno tak jest, ale jeśli mówimy o jakichś głębokościach, to na pewno możemy widzieć i to, że my, którzy byliśmy niewolnikami szatana, jeśli wspomnimy swoje życie przed narodzeniem, może niektórzy mieli takie bardzo fajne życie, ja miałem życie zagłębione w grzechu przed narodzeniem, więc mogę sobie wspomnieć, kiedy byłem niewolnikiem szatana, to od momentu narodzenia uczę się tego, żeby być niewolnikiem Pana Jezusa. I dlatego też tych jeńców, ja bym też ich widział tutaj, oczywiście to jest takie zastosowanie też i siebie, który kiedyś byłem niewolnikiem szatana, a dzisiaj jestem niewolnikiem Pana Jezusa. Tego żeśmy nie wspomnieli, ale słowo Pan, które wcześniej wspominaliśmy, w Nowym Testamencie pojawia się 522 razy, w odróżnieniu od słowa na przykład Zbawiciel 24 razy. A więc Pan, w sensie tej całkowitej zależności i posłuszeństwa, jest to na pierwszym miejscu. Jezus jest naszym Panem. To znaczy, że jesteśmy mu winni absolutne, chociaż oczywiście wynikające z miłości, posłuszeństwa. Miejsca do tego wątku, czy też fragmentu, który mamy przed sobą, od 8 do 10 przeczytać. Pierwsze miejsce z Ewangelii Łukasza, rozdział 4. To jest mowa, czy też Pan Jezus, kiedy jest w Nazarecie. Żebyśmy widzieli z dwóch stron też pewną rzecz, jeśli chodzi o to uwolnienie. 4 rozdział Ewangelii Łukasza, 18 wiersz. Dla kontekstu ten cały wiersz przeczytamy. Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie. Tu jest odniesione właśnie do tych, którzy są zniewoleni, jak słyszeliśmy, do mocy szatana, który uwięził człowieka przez upadek w grzech. Gdybyśmy spojrzeli na wszystkie czyny Pana Jezusa w Ewangeliach, Jego uzdrowienia, zmartwychwzbudzenia, to są wszystko działania, tutaj Spyszek wspomniał to miejsce, mające na celu związanie mocarza i rabowanie, czyli wyjmowanie spod jego władzy, jego sprzętu w tym obrazie, czyli uwalnianie tych, którzy byli poddani pod jego po prostu moc. To jest to, co stało się na skutek upadku w grzech. Pan Jezus przyszedł, aby dać jeńcom uwolnienie po prostu, żeby ludzi uwolnić z tejże mocy. Jest właściwie chyba jedno miejsce tylko, na ile znalazłem, że Pan Jezus nazywa zakres działania szatana i jego królestwem tu na ziemi. Właśnie kiedy mówi, jakże ostoi się jego królestwo, kiedy zarzucano Panu, że przez mocą Belzebuba wypędza demony, to też miało na celu uwolnienie. Drugie miejsce to jest list do Hebrajczyków, rozdział 2. List do Hebrajczyków, rozdział 2, 15 wiersz. Czytamy w tym kontekście, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Widzimy też uwolnienie od śmierci. Tu bracia te myśli poruszali. Mamy dwie strony, jeśli chodzi o wiersze 8 do 10, wracając do naszego fragmentu. Jest to uwolnienie z mocy szatana, który zniewolił człowieka. List do Efezjan też nam to mówił, w drugim rozdziale, byśmy to rozważali. Władca, który rządzi w powietrzu, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, to jest drugi rozdział, drugi wiersz, byśmy to rozważali jakiś czas temu. Zauważmy, naśladując władcę, to jest to zniewolenie po prostu, w którym znajdowaliśmy się kiedyś, o którym teraz też brat mówił. Ale drugie wyzwolenie jest przed śmiercią, przed jejże mocą właśnie. I gdybyśmy dokładnie patrzyli na ten psalm 68, to mówię tylko, żebyśmy widzieli tą kosztowność słowa Bożego w miłowaniu, że prawdziwe wypełnienie psalmu 68 to będą resztki, które poprowadzone zostaną na górę Syjon do zarządzania z Panem. Ale to słowo już dzisiaj w czasie łaski do nas jest odniesione. I to czyni Duch Święty w tym fragmencie naszym, przenosząc to na nas, bo tak naprawdę wcale w psalmie 68 nie ma i darami ludzi oddali. To Duch Święty niejako dokłada albo inaczej przedstawia nam, abyśmy zauważyli to, że dzieło Chrystusowe właśnie miało na celu, aby również ludzi darami obdarzyć. On wstąpił na wysokość, my jeszcze nie, my jesteśmy posadzeni w Chrystusie przez wiarę. To mieliśmy też w drugim rozdziale, zmartwychwstudzeni, posadzeni w miejscach niebieskich. Ale jeszcze w ciała, żeśmy tam nie weszli. Mimo to, przez połączenie z głową naszą Chrystusem, jesteśmy uwolnieni jako ci, którzy po prostu do Niego należą. Dlaczego ludzi? Bo ludzie tworzą ciało, to Damian o tym mówi. Ciało Chrystusa dzisiaj w czasie łaski tworzą ludzie, nie jakieś istoty. To ludzie są tymi członkami ciała Chrystusowego i ci ludzie właśnie są obdarzeni tymi darami. Myślę, że ten 9 wiersz, który pokazuje na to, że wstąpił, cóż innego oznacza, jakby pytanie zauważone jest to. Pytanie, które gdyby samo podaje odpowiedź. Umiłowanie to, że wstąpił, cóż innego oznacza, że wpierw wstąpił do podziemi. Nie do piekła, nie do jeziora ognistego, po prostu został pogrzebany. Do najniższych stron ziemi, po prostu został pogrzebany. Zszedł do najniższej warstwy jakby ziemi i miarą jego uniżenia jest wywyższenie właśnie. To, że właśnie wstąpił, czyli teraz jest po prawicy Bożej, najwyższym miejscu dla człowieka, jakim jest Chrystus po Bożej prawicy, jest miarą jego uniżenia, że wstąpił do najniższych stron ziemi. Jakby apostoł zadaje pytanie, cóż to ma innego być, jak nie właśnie to, że jeżeli wstąpił, to dlatego, że wstąpił do najniższych stron ziemi. To widzimy śmierć Pana Jezusa. W tych ósmych, właściwie od 8 do 10 wiersza widzimy, brat Adam mówił, że nie samą może śmierć widzimy, ale jej konsekwencje w odniesieniu do wywyższenia Pana i połączenia ludzi z Nim, którzy teraz są na wieczność z Nim połączeni. Słyszeliśmy już, że diabeł jest nazwany Bogiem tego świata. W Ewangelii Jana 14:30 czytamy takie zdanie, o które Pan Jezus opowiada. Już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. Diabeł otrzymał te, czy ma dane te tytuły, ale on nigdy nie jest Bogiem świata, albo władcą tego świata w takim znaczeniu, że Bóg mu to dał. On sobie sam to przywłaszczył. I też nie w taki sposób, żeby Bogu coś zabrał, tak jakby Bóg nie był w stanie tego sobie zwyciężyć, tylko niestety w ten sposób, że my ludzie, człowiek niewierzący, sami poddaliśmy się mu. I w ten sposób diabeł jest tym władcą tego świata i Bogiem tego świata. Tylko w tym znaczeniu, bo inaczej Bóg byłby słabszy od szatana, co oczywiście jest niemożliwe. Jeszcze jedną myśl tylko, żeby ten wiersz 10 może uzupełnić. Aby napełnić wszystko. Co oznacza, aby napełnić wszystko? Pan Jezus wstąpił do ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. To wszystko oznacza wszystko, co jest pod Nim jako głową Kościoła, to znaczy jako tego, który jest tym, który daje błogosławieństwo i to błogosławieństwo daje właśnie w swoim ciele. Myślę, że tutaj takie znaczenie jest, bo samo wszystko nie na każdym miejscu ma to samo znaczenie. Pan Jezus wypełnił wszystko, co jest pod Nim jako w sferze w zakresu Jego błogosławieństwa, a w moim znaczeniu czy zrozumieniu jest tutaj mowa o członkach Jego ciała, które On napełnił przez swojego Ducha. W tym ósmym wierszu mamy tą środkową linijkę. Wstąpiwszy na wysokość, uzupełnieniem tego jest 10 wiersz i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, by napełnić wszystko. Tu jest takie dla nas bardzo pocieszenie, bo ktoś by sobie zadał pytanie takie, no ile tych niebios jest? Wiemy, że Paweł w liście do Koryntian, mam napisane, był zachwycony do 7 nieba. Trzeciego nieba. I można powiedzieć, ile tych dalej nieb jest? 7, 10, 15, 20. Ale tu jednak wyjaśnia dokładnie, wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa. Czyli ile mógłby sobie człowiek wyobrazić, to Pan jest ponad wszystkimi niebiosami. I druga rzecz, Piotr tu bardzo ważną, cenną uwagę taką wziął, że my musimy też podkreślać to, że Pan Jezus zmartwychwstał. To było zwycięstwem, nie śmierć. Śmierć to jest jedno, ale zmartwychwstanie było najwyższym zwycięstwem. Dlaczego? Pan Jezus w modlitwie w 17 rozdziale Ewangelii Jana mówi tak. Czwarty wiersz. Ja Ciebie uwielbiłem na ziemi. Dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. Co to były za dzieła? To jest związane ze śmiercią wszystko. Ofiara i tak dalej. Natomiast piąty wiersz. A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Czyli widzimy, że jest tu mowa i o śmierci, i o zmartwychwstaniu, czyli o tym najważniejszym. A dlaczego tak istotne jest to zmartwychwstanie? Pierwszy list do Korynt, 15 rozdział, mówi nam tak. A jeśli, 17 wiersz, a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. 19 wiersz. Jeśli tylko o tym, w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Czyli zasadą zwycięstwa jest pierwsza jakby etap śmierć, ale zwycięstwa jest zmartwychwstanie. To jest to największe zwycięstwo. On został zmartwychwzbudzony, czyli wszystko zostało pokonane. Śmierć, szatan, wszystko. On ma to jakby w ręku to wszystko. I on decyduje o tym wszystkim. Dlatego jest tak istotne tutaj właśnie to do podkreślenia, że jeżeli wstąpił, to ponad wszystkie niebiosa i on ma teraz władzę nad wszystkim. Miał, ale tu pokazuje, że przez to zniewolenie człowieka, człowiek się oddał w niewolę, on tą niewolę usunął i on teraz decyduje o wszystkim. Tylko króciutko te nieba wymienić. To, które jak się spojrzymy do góry, widzimy chmury. Oboki są na wysokości kilku kilometrów, więc to można powiedzieć, że jest to pierwsze niebo, sfera przede wszystkim, gdzie ptaki fruwają. Dużo, dużo dalej są gwiazdy. To także nazywamy niebem. Potem jest to trzecie, to znaczy ten raj Boży, miejsce, w którym są ci wierzący, którzy wyszli z tego ciała, umarli. Dalej możemy mówić o okręgach niebieskich, czyli o miejscu przebywania też aniołów. Jeśli spojrzymy najwyżej, czy to w ogóle możemy w takich kategoriach rozważać, jest dom Ojca i to jest miejsce, w którym jest Pan Jezus jako człowiek. A więc on przeszedł przez te wszystkie poziomy, jakie możemy sobie znaleźć w Biblii, patrząc w górę, i on tam jest. I też, co jest, myślę, tym wszystkim najważniejsze, to jest to, że on nazwany w liście do Hebrajczyków poprzednikiem, gdzie jako poprzednik wszedł Chrystus. Czyli on jest tym pierwszym, który przeszedł tą drogę. I on jest dla nas gwarancją tego, że my też tam będziemy. Ale mówiąc inaczej, to, że tam będziemy, jest pewne dlatego, że on tam jest. Albo możemy się z tego cieszyć, jakbyśmy już tam byli, dlatego że on tam jest. Bo też czytamy, posadził nas tam właśnie w górze. A zatem ponad wszystkie niebiosa wstąpił, jest gwarancją odkupienia, gwarancją pewności naszego zbawienia, gwarancją tego, że my też tam będziemy, aby napełnić wszystko. To znaczy, że Chrystus wypełnia, jak czytaliśmy w liście do Efezjan, że Kościół jest pełnią Chrystusa pod koniec pierwszego rozdziału. Czyli Kościół powinien być wypełniony, tętniący Chrystusem. Tak jak obecność Boża weszła do świątyni, to kapłani nie mogli ustać z powodu tej chwały, która tam była obecna. Jeśli mówimy, że ktoś jest napełniony Duchem, to znaczy, że z niego tryska ta świętość. Tego nam bardzo potrzeba, szczególnie w tych ostatecznych czasach. A więc wszystko, co Chrystus wypełnia, jest święte, tchnie tą chwałą nieba i jest to rzecz, do której zostaliśmy przeznaczeni. Jedenasty wiersz. I On ustanowił. Pan Jezus to uczynił w znane miejsce z Ewangelii Jana, 15 rozdział. Większej miłości nikt nie ma nad tym, jeśli kto życie swoje oddaje. To właśnie ten charakter pokazują te poprzednie wiersze. Pan Jezus, który On, jedyny święty, wziął tą zapłatę za grzech. I w jaki sposób Pan Jezus wykonał to dzieło, też powinno cały czas mieć na nas ten wielki wpływ. W jaki sposób, jak milczał, w jaki sposób zawsze wychodził z wszelkimi błogosławieństwami dla człowieka. I jeśli ta osoba właśnie Pana będzie coraz większą w naszych oczach, jeśli cośkolwiek będziemy potrafili też to właśnie w czyn obracać, to wtedy będziemy wzrastać. Ale tutaj właśnie w tym liście do Efezjan i w tym rozdziale ten uwielbiony Chrystus daje dary, które służą do zbudowania ciała. List do Koryntian pokazuje bardziej tą moc tego Ducha, który jest w tych darach. A tutaj właśnie jest ta cecha, aby to ciało mogło być budowane. I dwie właśnie cechy takie podstawowe, które powinny być czynne w tej służbie, to ta jedna, którą słyszeliśmy z tego listu do Koryntian, to jest ta podstawa miłość. A druga cecha, to rozważaliśmy w trzecim wierszu, spójnia pokoju, czyli miłość i pokój. Te dwie cechy powinny być na pierwszym miejscu widziane. Zrobimy teraz przerwę 15 minut do godziny 11.